کاش کی غلام دید مزار وے جانان مدنی، کاش کی غلام دید مزار وے جانان مدنی، مل دید در دید یار وے جانان مدنی، کاش کی غلام دید مزار وے جانان مدنی، کاش کی غلام دید مزار وے جانان مدنی، کاش کی غلام دید مزار وے جانان مدنی، کاش کی غلام دید مزار وے جانان مدنی، چورزش پی میں تیر دلے دستاک لکی ستا و یادو تجڑی دلے دستاک لکی ستا مسافر وے دستاک لیوال، خیر کفر دیسا مسافر وے دستاک لیوال، دابا میں سمرا افتخار وے جانان مدنی، مل دید دراد دیار وے جانان مدنی، مل دید شاکر چدر سارا وے تر ورس دا محشر، کور میں جنت الباقی وے تر ورس دا محشر، کور میں جنت الباقی وے تر ورس دا محشر، محمود شاکر چدر سارا وے تر ورس دا محشر، کاش کی گلا مل دی ددار